Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 września, na zegarze 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O znaczeniu referendum mówił na spotkaniu z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego premier. Kolejny dzień kampanii wyborczej. Przed głosowaniem do Sejmu i Senatu będą 4 partyjne konwencje. Powieść nad Niemnem będzie dziś czytana w tysiącach miejsc w Polsce i na świecie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że referendum, które ma zostać przeprowadzone razem z październikowymi wyborami, jest elementem demokracji. Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego mówił, że opozycja, nie chcąc przeprowadzenia referendum, działa antydemokratycznie. Z nich są tacy demokraci jak ze mnie, niski blondyn o kręconych włosach, powiedzmy. Oni zrobią wszystko, aby nie dopuścić was do głosu. Aby naród polski, którego głos w ostatnich latach stał się coraz bardziej słyszalny, nie tamte elity w Warszawie czy w Brukseli. Naród polski ma prawo się wypowiedzieć i wypowie się w referendum 15 października. W referendum będą 4 pytania dotyczące wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, bariery na granicy z Białorusią i relokacji nielegalnych migrantów. Referendum odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi. Prawo i Sprawiedliwość ogłosi dziś swój program wyborczy w Końskich. W południe przedstawi go prezes PiS Jarosław Kaczyński. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że rozwiązania, które zostaną zaproponowane, mają pomóc w rozwoju Polski. Nam zależy, żeby Polska się rozwijała, żeby była państwem oczywiście nowoczesnym, rozwijającym się w sposób równomierny, ale żeby była państwem suwerennym i przede wszystkim, żeby Polacy cieszyli się z tego rozwoju Polski i korzystali z tego rozwoju Polski. To jest nasze bardzo ważne przesłanie. Podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, w południe rozpocznie się konwencja Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni, organizowana w Tarnowie. Wcześniej, bo o 10 w Warszawie, rozpocznie się kongres trzeciej drogi Gospodarka do Przodu. O 11 w Poznaniu konwencję pod hasłem Dobra Praca dla Dobrego Życia organizuje z kolei Nowa Lewica. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Na 4-letnią kadencję wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Światowa ofensywa sankcji przeciwko Rosji musi zostać wznowiona, apeluje prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego kluczowe jest nałożenie dalszych restrykcji na sektor energetyczny i finansowy oraz ograniczenie dostaw elektroniki do Rosji. Widzimy zbyt długą przerwę w nakładaniu nowych sankcji przez naszych partnerów, a rosyjskie próby obejścia sankcji są bardzo dynamiczne. A ważne jest, aby wzmocnić działania wolnego świata, który musi się bronić. Co więcej, wolny świat musi unikać wszelkich prób wykorzystania przez Rosję firm i technologii wolnego świata do walki z wolnością. 3 priorytety. Dalsze sankcje wobec rosyjskiego sektora energetycznego, rzeczywiste ograniczenie dostaw mikroelektroniki dla terrorystów i dalsze blokowanie rosyjskiego sektora finansowego. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreśliło, że strona ukraińska sprzeciwia się złagodzeniu sankcji wobec Rosji w zamian za wznowienie umowy zbożowej. W New Delhi rusza dwudniowy szczyt przywódców G20. Przed spotkaniem głos zabrał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Powiedział, że świat stoi w obliczu konfliktu, ponieważ pogłębiają się podziały między narodami. W szczycie nie weźmie udziału chiński prezydent Xi Jinping, nie będzie też Władimira Putina. Już dziś 12. Narodowe Czytanie, lekturą nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Akcję rozpocznie o 11 w warszawskim ogrodzie saskim Para Prezydencka. Na scenie wystąpi 22 aktorów, po raz kolejny Aleksandra Radwan. Uważam, że to jest przepiękna inicjatywa. Należy promować zarówno wspaniałe dzieła literackie, jak i czytanie, słuchanie, obcowanie z językiem polskim i z historiami. To jest coś, co nas bardzo ubogaca. Jest to bardzo nobilitujące wydarzenie, troszkę stresujące, ale dające wielką radość i satysfakcję, że można z tym żywym słowem obcować przed publicznością i też przed słuchaczami i widzami. To będzie tak naprawdę na całym świecie. Duże wyzwanie, odpowiedzialność, ale też radość. Narodowe czytanie po raz czwarty wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Zapraszamy wszystkich Państwa. Jeżeli nie mogą Państwo przyjechać do Warszawy, to słuchajcie nas w Polskim Radiu, bo będą transmisje, rozmowy z aktorami. Więc będziemy obecni w Polskim Radiu, w internecie oczywiście również. Wiemy, że to wydarzenie ogląda cały świat. Stany Zjednoczone, Australia, Polonia, bo wszyscy kochamy polską literaturę. Polskie Radio, partner medialny, przygotowało także specjalny serwis internetowy Narodowe Czytanie Polskie Radio.pl. Synoptycy zapowiadają powrót upałów. Już dziś temperatura maksymalna wzrośnie do 30 stopni. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii mówi, że ostrzeżenia przed upałem zostały wydane dla 2 województw. Temperatura powietrza będzie nawet wyższa niż w piątek, do maksymalnie 30 stopni w Zielonej Górze i już w sobotę mogą obowiązywać ostrzeżenia przed upałem pierwszego stopnia dla części województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. 30 stopni w sobotę może również pokazać się w Szczecinie. Upały na zachodzie mają utrzymać się do wtorku, a więcej o pogodzie po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W naszym studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na serwis sportowy. Na początek tenis. Nowak Dżokowicz i Daniil Miedwiediew zagrają w finale wielkoszlemowego US Open. W półfinale Serb pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6-3, 6-2 i 7-6, a Rosjanin wygrał z broniącym tytułu liderem rankingu ATP Hiszpanem Carlosem Alcarazem 7-6, 6-1, 3-6 i 6-3. 36-letni Dżokowicz jest o krok od zdobycia 24. wielkoszlemowego tytułu. W Nowym Jorku triumfował w 2011, 2015 i 2018 roku, a tegoroczny finał będzie jego 10. w karierze w US Open. W poniedziałek Serb ponownie zostanie liderem rankingu ATP. Miedwiediew ma na koncie jedno wielkoszlemowe zwycięstwo właśnie w US Open. 2 lata temu w finale pokonał Dżokowicza. A piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 wygrała z Kosowem 3-0 na otwarcie eliminacji Mistrzostw Europy. 2 bramki dla Polski zdobył Michał Rakoczy, a 1 trafienie dołożył Ariel Mosur. We wtorek Polacy zagrają 2. mecz. Na wyjeździe zmierzą się z Estończykami. Tymczasem nasi siatkarze są już w Bari. Polacy poznali halę, w której zagrają o ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Obiekt, który może pomieścić 4,5 tysiąca kibiców. Lata świetności ma już za sobą. Biało-czerwoni odbyli tam 1 trening przed niedzielnym meczem z Belgami, mówi Piotr Pietrzak, trener przygotowania fizycznego naszej kadry. Wiadomo, może na imprezach rangi światowej jesteśmy przyzwyczajeni do trochę lepszych warunków i ładniejszych aren, ale w tym wypadku warunki są dla wszystkich takie same, więc myślę, że nie będzie to miało większego znaczenia. Ale widziałem tutaj na treningu, jak Polacy atakowali, że momentami może być za nisko. No jeżeli będziemy tak mocno atakować, że piłka będzie odwijała się prosto z sufitu, to super. Trening pechowo zakończył się dla Mateusza Poręby. Nasz środkowy nabawił się kontuzji palca dłoni i wraca do domu. Mecz Polska-Belgia w niedzielę o 21:00. I jeszcze kolarstwo na koniec. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 13. etap wyścigu Vuelta Espania. Vingegaard po ucieczce wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Amerykanina Sepa Kusa. Trzeci był Słoweniec Primoz Roglic. Kus w generalce wyprzedza Roglicia i Vingegaarda. Wyścig potrwa do 17 września. Polska znajduje się w strefie wyżu, który zapewni ciepłą i słoneczną pogodę. Dzisiaj w całym kraju bez deszczu. Temperatura od 24 stopni na Suwalszczyźnie, 26 nad Zatoką Gdańską, 28 w centrum, do 30 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych i wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 7. And breakfast. Mówiliśmy o dofinansowaniu szkolnych wycieczek. To kolejny punkt w programie. Proszę Państwa, słuchacz w tej sprawie. Jeśli chodzi o młodzież i nauczycieli, to polecam Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Oprócz samego muzeum jest przepięknie położone w takim klasycznym parku. Takim, jaki w Polsce może być, pełen liści, drzew, przepiękne. So we want your propozycję. Where should we go? Widzisz, jest park albo ogród w stylu francuskim, jest także ogród w stylu angielskim i jest jeszcze, pani powiedziała, polski. Z liśćmi. Pięknie, z liśćmi, mm-hmm. Which is always a surprise. Ale pięknie powiedziałeś, z liśćmi. Oh, thank you very much. Rafciu, to co, zaczynamy? Zaczynamy. Tak, drugą godzinę. Proszę Państwa, nie spieszymy się. Jest sobota, przyjemny dzień, piękna pogoda. Czego chcieć więcej? You know. Happening in the world of film, Piotr. Byłeś, oglądałeś coś ostatnio? Ostatnio nie, ale zamierzam się wybrać do kina na takie dłuższe posiedzenie. Proszę Państwa, Piotr Trojan na pewno zapisał się już mocno w pamięci widzów rolami w filmach 25 lat niewinności i Johnny. Fajny film. Teraz możemy oglądać aktora w kinach w kryminale Ukryta sieć, a już niedługo zobaczymy go także w szpiegowskim filmie wojennym o Krystynie Skarbek u boku Morgan Polański. Z Piotrem Trojanem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Też masz za sobą udział w produkcjach międzynarodowych, czy powiedzmy realizowanych z udziałem twórców z różnych krajów. Mam na myśli chociażby film o Krystynie Skarbek. Tu jest może mniejsza rola, ale chyba ciekawe doświadczenie. To bardzo jakieś takie dla mnie było nowe zdarzenie, bo wiem, że wielu aktorów już miało taką przygodę grać w innym języku i dla mnie to jednak jest bardzo stresujące, kiedy też przyjeżdża ekipa z zagranicy i gdzieś jako ten język mój angielski zawsze się wydaje mi takim językiem wakacyjnym. No bo tutaj reżyserem jest Anglik, James Marquardt z Wielkiej Brytanii. Tak, Morgan Polański gra Krystynę Skarbek, więc te wszystkie próby odbywają się po angielsku. Ja też wszystkie sceny miałem, prawie wszystkie sceny z Morgan. A kogo zagrałeś? Grał tam jej kochanka. I to gdzieś jest zawsze takie... Ja bardzo lubię to tempo, które jest dużo wolniejsze niż u nas. Na wszystko jest czas. Pewna taka kultura, która jest miła, że nagle po próbach dzwoni reżyser, pyta się, czy wszystko w porządku, czy mi się podobało to ujęcie, czy wszystko jest dobrze. Trochę u nas to nie jest spotykane i często widziane. Miałem też sceny z Agatą Kuleszą. Znowu? Znowu. I to też było miłe się tam spotkać na planie. Na jakim etapie jest w tej chwili ten film? On już jest skończony. Myślę, że już jest tak? skończony, bo zdjęcia były rozpięte. Przez ileś miesięcy kręciliśmy, bo to wiadomo, były różne lokacje i czas. I były tam bardzo potrzebne zmiany pory roku. Ale wydaje mi się, że już skończyli. Ty grałeś w tych scenach kręconych samego na południu Polski, czy w Warszawie? Ja jeszcze w Warszawie i to był sam początek. To były pierwsze dni. No to pewnie wszyscy są ciekawi. Mówisz o tych wspólnych scenach przede wszystkim właśnie z Morgan Polański. Wszyscy są jej ciekawi, no ze względu na sławę jej ojca, a to jest praktycznie taka pierwsza jej duża, główna rola w filmie, w jakimś sensie debiut, bo sama wcześniej troszeczkę próbowała reżyserii. Jak tutaj się spotkaliście na tym planie i jak wam się współpracowało, czy było ze sobą po prostu? Czasami się mówi o czymś takim jak chemia i gdzieś to załapaliśmy, że było taka dobra energia między nami i jakaś taka szalona radość tego, co robimy. I dla mnie to była czysta przyjemność. My piszemy sobie teraz czasami. Pamiętam, że potem ja wyruszałem na kilka dni do Londynu kręcić polski serial, ale w Londynie. I też jakoś tak ja Morgan polecałem w Warszawie, gdzie pójść do jakich knajp, ona mi w Londynie, gdzie pójść i to tak jakaś też czyli taka znajomość miła się zrobiła. Pożyteczna wymiana, tak? Tak. Czekamy w takim razie na premierę filmu, być może już niedługo, chyba pod tytułem Skarbek po prostu. Najprawdopodobniej w Polsce będzie to tytuł Skarbek. Skończyliśmy zdjęcia, więc myślę, że w przyszłym roku najprawdopodobniej. Z Piotrem Trojanem o filmie Skarbek w reżyserii Jamesa Morkanda rozmawiał Ryszard Jaźwiński.

Piotr, you're a dog man, I'm a cat man. No tak, ja będę miał chyba lepiej. W Tomaszowie Mazowieckim powstały dwa place zabaw dla psów. Jeden przy ulicy Ametystowej, drugi na osiedlu Niebrów. Jest tam wiele zabawek dla psiaków i miejsc, gdzie właściciele czworonogów będą mogli odpocząć. Place zostaną otwarte dziś. Z tej okazji dodatkowo stanie przy nich mobilny punkt darmowego czipowania i szczepień. Jeden z nowych placów odwiedziła nasza reporterka Monika Gosławska. Spotkała się tam z prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Marcinem Witko i Joanną Budny Zespołu do Spraw Zwierząt Tomaszowskiego Magistratu. Znajdujemy się w takiej części rekreacyjnej największego tomaszowskiego osiedla Niebrów, w którym mieszkają tysiące mieszkańców, ale co za tym idzie, również jest najwięcej czworonogów. W budżecie obywatelskim pojawił się bardzo fajny projekt na budowę placu zabaw dla zwierząt, dla psiaków. Niestety nie uzyskał on większości w głosowaniu, ale wydawał nam się na tyle atrakcyjny, że postanowiliśmy, aby taki plac w Tomaszowie Mazowieckim powstał. Ba, nie tylko jeden, bo powstały dwa place dla psiaków. Mam nadzieję, że one będą się cieszyły dużym i uznaniem u zwierząt, ale przede wszystkim intensywnością też korzystania z tego miejsca. Na obu placach dla psiaków staraliśmy się wykorzystywać naturalne elementy, dlatego są kłody, po których psiaki będą mogły skakać, są tunele, są miejsca do węszenia, tak? Są miejsca również do ćwiczenia slalomów. Przede wszystkim wejście na ten plac jest zabezpieczone przez śluzę. Służy to temu, że kiedy wchodzimy z psiakiem, a już są tutaj psy, to żeby po prostu żaden przy wchodzeniu nie uciekł, tak? Dlatego są takie podwójne bramki, ale to jest dla bezpieczeństwa psiaków. Podpatrywaliśmy w różnych miejscach, gdzie podobne place zabaw już funkcjonują. Wiadomo, że właściciele też chcą mieć takie miejsce, żeby też szkolić te zwierzęta, żeby te zwierzęta po prostu więcej rozumiały i lepiej się potrafiły nawet zachowywać w środowisku innych zwierząt. Myślę, że to miejsce nie dość, że jest oczekiwane, ale jestem przekonany, że się sprawdzi. Na obu placach są drzewa, duże drzewa, jest sporo cienia, są ławeczki, są kosze oczywiście na to, żeby właściciele po swoich psiakach posprzątali, ale jest też pisuar. Myślę, że każdy na pewno znajdzie tu coś dla siebie. Dzień dobry. Chciałam zapytać o plac zabaw dla zwierząt. Tutaj taki powstał. Czy to dobry pomysł, pani zdaniem? Super. Uważam, że wszyscy mają prawo do zabawy. No. I psy też, i koty, czy tam z kim kto wyjdzie. No. To dobre. Dla psów. Zwyczajno dobra. Byłam u syna w Anglii, to tam są też takie parki dla psów. Bezpiecznie, fajnie, można sobie iść. Pójdę na otwarcie, bo tam chyba nawet szczepić można, to bym swoje zaszczepiła. Przeciw wściekliźnie, tak? Będzie szczepienie. Prowadzimy tak zwane mobilne punkty Urzędu Miasta i w tych mobilnych punktach jest z nami weterynarz, który wykonuje czipowanie i szczepienie przeciwko wściekliźnie. Warunkiem darmowego szczepienia jest darmowe zaczipowanie swojego zwierzaka. Oczywiście od razu zachęcamy do złożenia wniosku na sterylizację i kastrację. Teraz w najbliższy weekend, w sobotę dokładnie 9 września, z okazji tego, że te place są już gotowe, można z nich skorzystać. Warto, miasto za to płaci, także zachęcamy. Każdy z terenu Tomaszowa może przyjechać do tego punktu i skorzystać z tej opcji. Niektórzy z Tomaszowian mówią, po co nam plac zabaw dla psów? Może lepiej byłoby, gdyby powstał plac zabaw dla dzieci. Są tu też place zabaw dla dzieci. Jest niedaleko zresztą oddane nowe boisko, z którego dzieci mogą korzystać cały czas. Jest tutaj basen, jest siłownia na świeżym powietrzu. Także dla każdego coś. Placów zabaw już trochę mamy w Tomaszowie. Także dla każdego coś. Skutkiem powołanego kilka miesięcy temu zespołu do spraw zwierząt jest program walki z bezdomnością zwierząt. Stąd darmowe szczepienia, kastracje i sterylizacje oraz czipowanie. Miasto wystąpiło też o dofinansowanie na budowę nowego schroniska dla zwierząt, a tym tematem zajęła się Monika Gosławska. 28 do 8. Siedzę sam w hotelowym pokoju, wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krajów, jak wyprawy do dalekich krajów. szczęśliwym nikim. Coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Liczy się tylko ty. Liczy się tylko ty. Samotni bez siebie. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty. Dzisiaj w ramach Narodowego Czytania, proszę państwa, nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Jak to brzmi po angielsku? Proszę bardzo. On one side of the horizon, small hills darkened by woods and groves rose, while on the other, the high bank of the Niemen was a sandy wall growing out of the green ground and cut off from the blue sky by a crown of dark woods. Wild, squat, pear trees, crooked willows and lone pole-like poplars grew here and there. Proszę państwa, to był fragment znowu opisu przyrody. Ale po angielsku. Po angielsku oczywiście, no nie da się ukryć. Natomiast podobno byli tacy, którzy te opisy pomijali. Największe trudności w czytaniu to były opisy przyrody. Żaden z chłopaków tych opisów nie czytał i jak powiedzieli to naszej polonistce, to ona za zadanie kazała im wynotować wszystkie ważne opisy. W śmiechu było to niemiara, bo każdy musiał, że tak powiem, wynaleźć w powieści 10 co najmniej. Czy można było to pominąć? No, the opisy are the best bit. Jeżeli ktoś się uczy na przykład języka obcego i przeczytałby to sobie, to tylu rzeczy może się dowiedzieć. Gęsto, aż gęsto. It's beautiful. I love those bits. Proszę państwa, przypominamy o Narodowym Czytaniu, żeby ewentualnie zajrzeć, poczytać sobie, wrócić do dawnych czasów, także do ław szkolnych czasami, ale także zachęcamy do tego, żeby do nas telefonować i może opowiedzieć o swojej ulubionej książce, na przykład po angielsku. Z dzieciństwa. Czekamy. Dwie dwójki i siedem trójek, 23 minuty pozostały do godziny 8.

Miedwiediew sprawił małą niespodziankę. Pokonał lidera rankingu tenisistów, Hiszpana Carlosa Alcaraza w czterech setach 7-6, 6-1, 3-6 i 6-3. Rosjanin stanie więc przed szansą na swój drugi w karierze wielkoszlemowy tytuł. Po pierwszy sięgnął również na US Open. Na kortach w Nowym Jorku triumfował w 2021 roku. Amazing, I mean, especially beating someone like Carlos. To niesamowite, szczególnie jeśli wygrywa się z kimś takim jak Carlos. W tym roku przegrałem z nim już dwa razy, więc przed meczem było wiele wątpliwości. Czy będę w stanie narzucić swój styl gry? Co powinienem zrobić lepiej? Niesamowity mecz w moim wykonaniu i cieszę się, że pojawię się tu znowu w niedzielę. Nie wiem, czy Carlos ma 20 czy już 21 lat, ale wciąż jest bardzo młody. Ma już na koncie dwa wielkie szlemy. Prowadzi w rankingu. To niewiarygodne, więc żeby go pokonać, trzeba być lepszy od samego siebie i udało mi się to zrobić. Przyznał tuż po zwycięstwie nad Alcarazem. Już wiemy, że porażka w półfinale będzie miała dla Hiszpana spore konsekwencje. Straci pozycję lidera zestawienia ATP na rzecz Nowaka Dżokowicza. Doświadczony Serb w drugim półfinale ograł Amerykanina Bena Sheltona w trzech setach 6-3, 6-2 i 7-6 i będzie miał szansę na rewanż. Dwa lata temu, gdy Miedwiediew świętował pierwszy wielkoszlemowy tytuł, to on był tym pokonanym. 36-latek na swoim koncie ma już 24 wielkoszlemowe tytuły. W Nowym Jorku ostatni raz triumfował w 2018 roku. Ciekawie powinno być też w finale rywalizacji kobiet. Amerykanka Coco Gauff zmierzy się z nową liderką rankingu WTA, Aryną Sabalenką. Już kilka dni temu było pewne, że Białorusinka wyprzedzi w zestawieniu Igę Świątek. Polka odpadła w czwartej rundzie. No oczywiście, tak jak wszyscy Polacy, kibice, fani Igi, jestem też podłamany i zasmucony, że nie udało się Idze pokonać Łotyszki i awansować do ćwierćfinału, że do tego jeszcze ta porażka jest jeszcze bardziej kosztowna, bo Iga traci to pierwsze miejsce, które tak dzielnie zdobyła i tak długo utrzymywała. Ocenił były tenisista Wojciech Fibak. Dla Sabalenki będzie to drugi wielkoszlemowy finał w karierze i w tym roku. Wcześniej triumfowała w Australian Open. Dla Coco Gauff to też będzie drugi występ w finale, z tą różnicą, że Amerykanka w 2022 roku podczas French Open przegrała. Panie na korcie pojawią się o 22:00, jutro o tej samej godzinie Dżokowicz zagra z Miedwiediewiem. O tym, co dzieje się na US Open, opowiadał Mateusz Warianka. Cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień. Topiłem smutki w butelce. Tam żółtego, powiedz dlaczego. Też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczorajsza miłość. Na co komu dziś wczorajszy sen. Po co dalej pić to samo piwo. Kiedy czujesz, że uleciał gaz. Chciałem być sobą, za wielką wodą. Na czekoladę. We'll be right back. As you know, Piotr, I was in England 2-3 weeks ago, and there's a big difference. Czułem zmianę, widziałem zmianę. No właśnie, proszę Państwa, ja znalazłem artykuł na BBC News, interaktywny artykuł, można odpowiedzieć na kilka pytań. As you answer some optional questions below, we will personalize this article to you and explain why you're being affected. Chodzi o... jest dostosowany do Ciebie. Tak, musimy kliknąć how are you coping, for example, with money, z pieniędzmi. Czy jest wszystko w porządku, czy dajemy sobie radę, czy struggling, czy jest trudno, czy jesteśmy in crisis. Chodzi o ceny, jeśli chodzi o produkty w Wielkiej Brytanii. Tak. Nie tylko produkty, bo mamy tutaj w ogóle kilka segmentów. Jedzenie jest dosyć drogie. Też jest pytanie, pojawia się. Do you have a prepayment meter? Czyli chodzi o ten licznik, tak, w domu. Tak jest. Yes, no, klikamy. Energy tutaj także jest dotknięte, koszty energii w Wielkiej Brytanii wzrostami i także transport publiczny podrożał. Czy ty, będąc tam na Wyspach Brytyjskich, zauważyłeś zmianę? Zauważyłem, tak. Dużą. Moja znajoma mówi, że dotychczas miała jakąś tam kwotę określoną pieniędzy, z którymi szła do supermarketu i kupowała na przykład jakie jedzenie na 2-3 dni. Dzisiaj powiedziała, że jest to zupełnie niemożliwe. Ta sama kwota, ale o wiele mniej produktów. Wydaje mi się, różnica między Anglią a Polską jest tym, że jest to, że te różnice, ta drożyzna jest większa w Anglii w tej chwili. Czyli jak koleżanka brała 30 funtów na przykład, to teraz musi brać 50, 60, no 80. Za 30 czy nawet 50 funtów można było zrobić nawet, za 50 funtów myślę, że można było zrobić zakupy na cały tydzień w supermarkecie. No ja byłem, jak mówię, 2 tygodnie temu chyba, podstawowe rzeczy, mleko, chleb, masło i tak dalej, wydałem ponad 100 funtów. Jeżeli chcą Państwo znaleźć więcej szczegółów na ten temat, jak to wygląda także w Wielkiej Brytanii, to zachęcamy, żeby ewentualnie odpowiedzieć na kilka pytań w tym quizie i zobaczyć, jak ten artykuł się ułoży. 8 minut do 8.